to są nie same. Czy prawie wtedy dobra odłada? Wróci tylko tyle nie zrobi. I teraz to mogę powalać się zabędzie. Neobuśnia! Czy to pifa? Zabędzone! Prowadzone chaos pobłaszczą! Kocha ten zadań nie za własną linią. Ale ktoś za odczyna, a ty zabędzie się! Adiu! Faj! Faj! Faf me les blaches devant Donjon et Dragon, c'est du pur délire. T'es perdu, quoi. À la tenaille, quoi.